szczegóły i włączenia w regulaminie akcji na gangsłodziaków.pl. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 31 października. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwa policyjna akcja Znicz. Pamiętajmy o tym, aby wyruszając w podróż nie tylko przygotować samochód, ale także abyśmy my przestrzegali przepisów. Sąd decyduje o ewentualnym areszcie dla burmistrza stołecznej dzielnicy Włochy. Jest podejrzana o korupcję. Część klatek tygrysów, które dotarły do Poznania, rozpada się. Przy rozładunku zwierząt pracowników ZOO będą chronić policjanci. Od rana trwa akcja Znicz. To w związku z jutrzejszym Dniem Wszystkich Świętych. Część Polaków już dziś ruszy w podróż, by odwiedzić groby bliskich. Policjanci apelują, by kierowcy byli rozważni i przygotowani na zagrożenia na drogach, mówi rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka. Jeżeli my sami od siebie nie będziemy wymagać tego, aby bezpiecznie poruszać się po polskich drogach, to chociaż robimy wszystko, polskie państwo naprawdę robi wszystko na nic, jeżeli my nie będziemy przestrzegać przepisów. Warto sprawdzić auto przed jazdą, a na drogach stosować się do poleceń służb. Pamiętajmy o tym, aby wyruszając w podróż nie tylko przygotować samochód, który powinien idealnie być przygotowany do tej jazdy, ale także abyśmy my przestrzegali przepisów, abyśmy wykonywali polecenia policjantów i innych uprawnionych służb. Wtedy ci policjanci będą właśnie upłynniać ruch, będą mogli nam pomagać, będą mogli pomagać nam i w parkowaniu, i w upłynnianiu ruchu, bo nie będą musieli tracić czasu na tych piratów drogowych, którzy nie przestrzegają przepisów i do których będą stosowane najbardziej surowe konsekwencje. Akcja potrwa do 3 listopada. Weźmie w niej udział około 5000 policjantów. W warszawskim sądzie trwa posiedzenie aresztowe burmistrza stołecznych Włoch i biznesmena Sabriego B. Prokuratura zarzuca im korupcję. Śledczy chcą, by podejrzani trafili za kraty na 3 miesiące. Artur W. i turecki biznesmen zostali zatrzymani przez CBA we wtorek. Nie przyznali się do winy. Przedstawiciele handlowej Solidarności liczą na zmodyfikowanie przepisów o ograniczeniu handlu w niedzielę. W przyszłym roku sklepy będą zamknięte we wszystkie niedziele z przewidzianymi w ustawie wyjątkami. Alfred Bujara z Solidarności oczekuje jednak doprecyzowania przepisów. Będziemy żądać od nowego rządu uregulowania kwestii doprecyzowania, co to jest placówka pocztowa, bo nie można w Żabce się podszywać po placówkę pocztową i sprzedawać papierosy, alkohol i całą żywność. Chcemy, żeby Sejm powrócił do naszych zapisów, gdzie placówka pocztowa była potraktowana jako placówka usługowa i ona może być czynna sobie w niedzielę, ale nie jako sklep. Jutro w związku ze świętem większość sklepów będzie nieczynna. Zakaz handlu będzie dotyczył także najbliższej niedzieli, ponieważ w tym roku sklepy mogą być otwarte tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Policjanci z długą bronią będą ochraniać pracowników poznańskiego ZOO podczas końcowego rozładunku tygrysów. W nocy do Poznania dotarł transport zwierząt, które od soboty stały na granicy polsko-białoruskiej w Koroszczynie. Białoruskie służby nie wpuściły ciężarówki, bo przewoźnik nie miał wymaganych dokumentów. Jeszcze na granicy padł jeden tygrys. Z 9, które przyjechały do Poznania, 8 na pewno żyje. 4 zwierzęta udało się już rozładować. Pracownicy ZOO nie mają na razie dostępu do skrzyń, które stoją w głębi ciężarówki. Nie byli ich w stanie rozładować w nocy, bo są w złym stanie i mogą się rozpaść, mówi dyrektor ogrodu zoologicznego w Poznaniu Ewa Zgrabczyńska. Przy dojściu do ostatnich klatek, w pierwszej z nich, która ledwo trzyma się dosłownie kupy, mieliśmy atak potężnej agresji. Zwierzęcia, które walczyło dosłownie o życie, ten tygrys zamknięty usiłował roznieść dosłownie tą klatkę. W nocy ze względów bezpieczeństwa musiałam odstąpić od rozładowania reszty zwierząt. 2 spośród 9 tygrysów trafiły do ZOO w Sieroczynie koło Człuchowa. Transport dotarł na miejsce o 4 nad ranem. W Sieroczynie jest wolny wybieg dla tygrysów. Przyjęliśmy je z wielką otwartością, mówi Izabela Odejewska, właścicielka podczłuchowskiego ZOO. Czują się zadziwiająco dla nas dobrze po tylu dniach spędzonych w klatkach. One nie są agresywne. Widać, że są potwornie zmęczone. Jeden z nich nie chciał wyjść z klatki i to był straszny widok. Mniejszy osobnik miał katar, który nas martwi i będziemy go obserwować. O tym, jak długo zwierzęta pozostaną w Sieroczynie, zdecydują władze poznańskiego ZOO. Jest szansa, że tygrysy pozostaną tam na stałe. W elektrowni atomowej w Paksz na Węgrzech automatycznie wyłączył się jeden z 4 reaktorów. Jak poinformowała dyrekcja siłowni, nie ma zagrożenia bezpieczeństwa. Reaktor został wyłączony przez mechanizm zabezpieczający. Eksperci badają przyczyny incydentu. Politechnika Śląska znalazła się w gronie 10 elitarnych uczelni badawczych w kraju. Została laureatem pierwszego konkursu w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Rektor Politechniki, profesor Arkadiusz Mężek, mówi, że to dla uczelni wielkie wyróżnienie.

Trzecią godzinę naszego spotkania w dopołudnie, jak zawsze, rozpoczyna piosenka dnia. Dzisiaj to PJ Harvey, jej wersja Red Right Hand. Just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Nothing, everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose, need a summer rain. I need your sweet love to fill the way. Well, I don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do. Like a summer rose. The White Stripes i ich wersja I Just Don't Know What To Do With Myself. A my wracamy na koncert Nirwany, na koncert dla słynnego już wtedy w 93 roku, kiedy nagrywali swój odcinek cyklu MTV Unplugged. Telewizja MTV stworzyła ten cykl trochę spontanicznie, trochę szybko przekonując się, że to jest genialny pomysł i żyła złota, ale jednocześnie zdawali sobie sprawę z tego, że im ktoś w swojej twórczości jest bliższy tej estetyce, tym łatwiej to wszystko idzie, tym bardziej plastyczne są te piosenki w tych nowych akustycznych wersjach, a im dalej ktoś jest od tego gatunku, tym bardziej zaczynają się schody. W przypadku Nirwany na przykład były poważne zastrzeżenia do gry na perkusji Dave'a Grohla, czyli perkusisty Nirwany właśnie, że on po prostu za mocno uderza. Że taki ma styl gry i ten styl będzie nie do zmiany, a szczególnie nie tak szybko i nie na tak niewielu próbach, by to wszystko zgrało się w jakąś całość podczas koncertu MTV Unplugged. Zresztą tych wątpliwości nie brakowało, miał je i sam Cobain i tak naprawdę do samego końca, do momentu wyjścia na scenę. To były wątpliwości wszelkich możliwych rodzajów, łącznie z tym, co tak naprawdę zagrać na tym koncert. Jedno, co było dla Cobaina od początku jasne, to, że nie będzie to best of Nirvana. Właściwie zrobił i wymyślił wszystko, by nikt nie miał złudzeń, że to będzie koncert, na którym usłyszy największe przeboje największego zespołu świata w nowych wersjach i właściwie poza Come As You Are nic więcej, co można nazwać przebojem, nie zostało zagrane w czasie tego nagrania. W czasie prób Cobain przekreślił szanse kilku innych utworów z repertuaru Nirwany, ale wszystkie one, może z wyjątkiem Heart-Shaped Box, nie były utworami singlowymi, nie były przebojami. Jakby Cobain wszystkim, co wtedy pod koniec 93 roku robił, mówił, chciał zaprzeczyć Nirwanie i jej sukcesowi. To zresztą nie była tajemnica, że sławy i ciężaru popularności szczerze nienawidził. Jutro mija 25 lat od ukazania się płyty MTV Unplugged Nirwany. Z tej okazji zostaną także ujawnione nagrania prób do tego koncertu. I to jest jedna z nich. Only wants a cracker. Think I should get out for first. Think she wants some water. Ian, you're gonna have to turn up my vocals just a little bit on this song. Do you have a light? Oh, wait, I think I do. And don't forget to mark it. Yeah, thanks. Hold on. Okay. Don't forget to mark it on your list. Whose camera's at? Polly wants a cracker. Think I should get out for first. Think she wants some water to put out the bug torch. Is your name Alice? Let me clamp dirty wings. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help? Help myself. Got some hope. Happened so. Promise you. True. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help? Help myself. Hey Ian, can I have more vocals on my monitor? Polly wants a cracker. Maybe she would like more food. Ask me to untie her. Some didn't ask for fear. Is it me? Tennessee. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help. Help myself. Got to know. Haven't told. Promised you. Polly w wersji z prób do koncertu MTV Unplugged i oczywiście Nirwana. Buried my heart in a hole in the ground. see a man, I see a lion. You're the apple of my eye, my eye, my eye. You're the apple of my eye, my eye. Won't you give up my money, give up my name to get away? I give it away, I give it away, I give it. I'm a sycophantic animal, I'm a sycophant, I know. I'm a sycophantic fool, I know. Break through the chain, I'll break through the chain. Walk went down i Falls. Bardzo jestem ciekawa, jak obok siebie zagrają te dwie piosenki. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz MediaMarkt. Rabat technologiczny na tysiące produktów. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel Core i5. Po 7% rabacie zapłacisz 2417 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć HEPA Slimin na wątrobę. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. W nerwowych sytuacjach zawsze pomaga mi Valerian Max. Choć było to bardzo wyczerpujące psychicznie, przetrwałam bieganie po urzędach. Dałam sobie radę ze stresem, kiedy syn miał kłopoty w szkole. Biorę Valerian, no nie ma na co czekać. Valerian Max to lek ziołowy. A do tego nie uzależnia. Valerian. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 minut po 11. Katarzyna Pruchnicka obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dzisiaj coś, co jakoś rozgrzeje nas w te chłodne jesienne dni? Wiesz co, myślę, że poprawi humor, bo będzie bardzo, bardzo smacznie. A nóż widelec. No jestem zaintrygowana. Tak, taki był cel, a nie rozgrzeje, ponieważ nie będzie to danie ciepłe, ale chociaż tak nie do końca. No właśnie, nie do końca, bo dziś będzie o kanapce, ale to nie jest taka zwykła kanapka, bo ta kanapka, o której chcę dzisiaj Państwu nie sama, co prawda, opowiedzieć, jest aromatyczna, jest sycąca i zawiera wszystkie składniki pełnowartościowego posiłku. Dla wegetarian jest fantastyczną inspiracją do zrobienia sobie na przykład takiego wegetariańskiego albo wegańskiego nawet burgera. Także to praktycznie obiad, ta kanapka. Jej głównym składnikiem, takim specjalnym i nadającym charakter, jest pieczarka portobello. Jeżeli Państwo jeszcze jej nie oswoili w swojej kuchni, no to będzie teraz ku temu okazja. Monika Mrozowska, autorka tego przepisu, opowie o tym, czym portobello różni się od białej pieczarki. Ona przede wszystkim inaczej wygląda, a ja uważam, że też się jednak je oczami. Ma taki delikatniejszy, trochę inny smak od tej zwykłej białej pieczarki. Ona rewelacyjnie się sprawdza, jeżeli uda nam się kupić naprawdę takie duże, dorodne pieczarki portobello, to jest najfajniejszy chyba taki pomysł dla osób, które albo nie chcą jeść mięsa, albo chcą tego mięsa trochę mniej mieć w diecie, żeby sobie zrobić takiego wypasionego burgera z pieczarką. Ją faktycznie można, dosłownie grilluje się kilka minut z jednej, z drugiej strony. Czasami do środka dodaje odrobinę startego parmezanu, on się wtedy tak jeszcze tam roztapia w środku. No to jest po prostu dobre. Ona ma trochę inną też konsystencję od białej pieczarki. Warto według mnie po prostu sobie kombinować, szukać jakichś różnych zamienników. Ja wiem, że my często, jak już nam jedna rzecz zasmakuje, to tak niechętnie gdzieś tam szukamy nowych rzeczy, ale ona, tak jak mówię, różni się nie tylko wyglądem, w smaku, moim zdaniem też jest to wyczuwalne. Aczkolwiek zwykłe białe pieczarki też bardzo lubię i bardzo często w kuchni używam. No to jak już Państwo znajdą na straganie takie dorodne, brązowo-beżowe, bardzo aromatyczne pieczarki portobello, no to można zabierać się do pracy. A co poza pieczarkami będzie nam potrzebne? To są właściwie proste składniki. Fajnie mieć dobry chleb albo jakiś na zakwasie. Ja to w ogóle mam taki swój ulubiony w mojej ukochanej piekarni, który jest ze skiełkowanym żytem. Oprócz tego, że on jest żytni, to tam są jeszcze w środku jakby skiełkowane ziarenka. On jest przepyszny w momencie, w którym się go właśnie zgrilluje albo na suchej patelni, albo na takiej z oliwą, to on sam bez niczego jest rewelacyjny. Tam z tego, co pamiętam, dodałam trochę rukoli, bo ona też, pieczarka, no jednak jest taka delikatnie mdła, więc fajnie jest ją przełamać jakimś takim ostrzejszym smakiem. Rukola ma fajny, ostry smak. Jest trochę świeżych kiełków. To jest w ogóle też dobry pomysł w momencie, kiedy właśnie jesteśmy w tym takim okresie. Kiełki rzodkiewki akurat są, też są super. Bo znowu, też mają właśnie taki ostrzejszy smak. Ja zachęcam też do tego, żeby korzystać z mrożonych różnych rzeczy. I tutaj mamy mrożony bób, który bardzo krótko, w zasadzie on się gotuje nawet jeszcze szybciej niż taki świeży bób, który kupujemy w sezonie, a też łatwiej jest go przed gotowaniem obrać z tej skórki i wtedy wizualnie taka kanapka ładnie wygląda. Trochę ogórka kiszonego i co jest fajne w takiej kanapce? No tutaj akurat się pojawił pomidor, czasami po prostu pomimo tego, że nie mamy sezonu na pomidory, to mamy na nie smaka. Natomiast równie dobrze przy tej kanapce mogłoby tego pomidora nie być i w tym momencie w zasadzie byłaby to taka kanapka, którą możemy przygotować sobie przez cały okrągły rok. I nie ma tutaj żadnej chemii, ponieważ do świeżych kiełków mamy dostęp przez cały rok, do świeżej rukoli tak samo mamy dostęp przez cały rok. Mamy ten mrożony bób, mamy kiszone ogórki, które świetnie wpływają na poprawę odporności w tym okresie. No i mamy pieczarkę, która zawsze fajnie wykańcza takie proste danie. Cudowna, fantastyczna kanapka na jesień. Można ją zabrać do pracy w charakterze obiadu. Nie będzie trzeba wydawać pieniędzy na przerwie obiadowej. Taki mój plan. Zabrałaś, Kasia? Taką kanapkę? Nie, ale ja mam coś innego. A mogę powiedzieć, co mam? Ale oczywiście, że tak, powiedz. Wiesz co, mam dynia, no bo teraz dynia. Upiekłam dynię. Dynię pieczy się, kroi się w cząstki, piecze się bardzo prosto, wystarczy ją delikatnie posolić, polać jakimś dobrym olejem bądź oliwą. No i taką upieczoną dynię, i tu będzie teraz, uwaga, zero waste, pomieszałam z mięsem z rosołu z kurczaka, no i do tego dodałam makaron, trochę ziół. Fantastyczna sałatka, można ją zjeść na ciepło i na zimno. Ja takie pudełeczko dzisiaj mam ze sobą. A wiesz, że dzielenie się jest symbolem koleżeństwa? A, dobrze, koleżanko. Bardzo dziękuję. Koleżanka Pruchnicka powróci za tydzień. Dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo. Pani Lizo, no to jeszcze raz spróbujmy połączyć z utworem, który mam nadzieję będzie dobrą odpowiedzią z przeszłości. What? watch if you're smart. La, la, la, la. Kelis. Została nam już tylko jedna piosenka w dzisiejszym do południa. Myślę, że każdy, kto zna płytę MTV Unplugged, zespołu Nirvana, doskonale wie, jaka to będzie piosenka. Ci, którzy byli na nagraniu, powiedzieli, że czas stanął w miejscu, kiedy on to wykonał, kiedy on to śpiewał. I wszyscy mieli ciarki, dreszcze na całym ciele. Było jasne, że po całej tej męce na finał stało się coś naprawdę niesamowitego. A wszyscy wiedzieli, że to jest finał, ponieważ Cobain zaznaczył jasno. Nie będzie żadnych dogrywek, jak coś nie wyszło, trudno. Nie będzie żadnych bisów, to jest wszystko, co mamy, bo po tym utworze muszą już być tylko oklaski i uciekamy ze sceny. Ze sceny, która tak samo była świadkiem wszystkich tych nerwów, tej niepewności, co z tego będzie, jak i sytuacji jednak jakoś komicznych. Wracając jeszcze do tych kwiatów i tych świec, łatwo sobie wyobrazić, że przygotowania do takiego planu i samo nagranie zabiera przecież dużo więcej czasu niż sam rzeczywisty czas koncertu. Świece więc paliły się i ryzykowały pożarem, stąd produkcja rozsypywała piach wokół nich, a z kolei kwiaty, te prawdziwe wśród sztucznych, usychały i trzeba było szybko je podmieniać albo jakoś przearanżować wystrój, by te najpiękniejsze były gdzieś szczególnie blisko Cobaina. Cobaina, który, jeśli zwrócicie uwagę, siedzi na bardzo nietelewizyjnym fotelu, a ten fotel wziął się stąd, że krzesło, które wymyśliła mu produkcja jako właśnie takie, które będzie dobrze wyglądać w obrazku, okazało się być dla niego tak niewygodne, że powiedział, że w życiu na nim nie zagra. Podszedł do kogoś z producentów, powiedział, daj mi swoje krzesło. No i tak właśnie to krzesło przeszło też niejako do historii. Ciekawe, czy ono też zostanie wystawione na aukcję i sprzedane za jakieś zupełnie kosmiczne pieniądze. Mnóstwo historii towarzyszących MTV Unplugged, Nirvany, ale oczywiście, jak zawsze, najważniejsza jest muzyka. Do usłyszenia. Shiver the whole night through. The husband was just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, but his body never was found. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine. I was shivering the whole night lata dwudzieste, te dzikie, zepsute, złote lata dwudzieste, jak to nazywa niemiecka historiografia, die goldenen, verdorbenen, zwanziger, prawda, odznaczały się pewnymi zachowaniami niezwykłymi, niespotykanymi wcześniej. Z całą pewnością mamy tutaj do czynienia z jakimś takim wykwitem dekadencji. Oto te lata dwudzieste są latami, w których zaczynają się chwiać normy społeczne, normy mieszczańskie. To jest bardzo charakterystyczne, bardzo interesujące. Trójka i wydawnictwo Znak przedstawiają. Marek Krajewski, Mok, Golem. Czyta Olaf Lubaszenko. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 14. Pod półką z dużą menorą siedział policaj prezydent. Jego dwaj rozmówcy, cisnący się przy sekretarzyku na drewnianej ławce, nie mogli dostrzec irytacji, która nagle zniekształciła mu rysy. Czy pan mi coś sugeruje, panie prezesie? Gawelka z trudem zachowywał spokój. Czy pan mi podpowiada, jak mam poprowadzić śledztwo? Myśli pan, że jestem na tyle głupi, aby usunąć pannę Freund poza krąg podejrzanych? A może wysyła mi pan teraz tajny komunikat? Może chce pan powiedzieć między słowami: sfabrykujmy dowody przeciwko pannie Freund, a wszyscy będziemy mieli z głowy tę przeklętą sprawę? Nie panował nad sobą. Wstał tak gwałtownie, że fotelik uderzył swym oparciem o ścianę, a on czubkiem głowy zawadził o półkę. Duża menora zachwiała się i runęła na podłogę z przeraźliwym brzękiem. Co to w ogóle ma znaczyć? Piorunował teraz wzrokiem Filipa Überwega. Przychodzą panowie do mojego biura z samego rana i wydają mi polecenia, jak jakiemuś parobkowi. Jeden mi zleca to a to i dodaje władczym tonem natychmiast. Drugi coś innego, ale również na cito. Ale ja nie jestem parobkiem, choć pochodzę z chłopskiej rodziny. Brat ministra podszedł do drzwi, postawił menorę z powrotem na półce. Oparł dłonie na ramionach gawelki. Jego twarz wyrażała sympatię. Ależ nikt pana nie lekceważy, drogi panie prezydencie, powiedział uspokajającym tonem. Nikt nie ośmiela się wydawać panu poleceń. Sugestie, które pan słyszy, są tylko nieudolnymi radami, jakie podenerwowany prezes Shotlander usiłuje dawać zawodowcowi. Tylko tyle. Zaraz się pan przekona, że tak naprawdę obie sprawy, tańczącego Mesjasza oraz Debory Spicer, mają silny związek, by tak rzec, operacyjny. Ustaliliśmy ten związek z panem prezesem, zanim się u pana spotkaliśmy dziś rano. Chyba nie ma pan nam za złe, że umówiliśmy się w pańskim gabinecie. U mnie się umówiliście? Oczy gawelki wychodziły z orbit w bezbrzeżnym zdumieniu. Wyznaliście się wcześniej? Prezes Shotlander wstał również i przeciągnął się, aż trzasnęły mu kości. Nasz kantor, pan Krakauer, ma chyba jakieś ciągoty do hinduizmu. W jego głosie zadźwięczała ironia. Bo długotrwałe siedzenie na tej ławce zniósłby chyba tylko indyjski fakir. Ale odpowiadając na pańskie pytanie. Ministrowi, wszedł mu w słowo Überweg, są znane dzieła charytatywne prezesa Shotlandera, mojego przyjaciela z ławy uniwersyteckiej. Pochwala też jego działania godzące w antysemityzm, tak szkodliwy dla naszego państwa. Ale może już czas zdradzić więcej panu prezydentowi. Nie sądzisz, drogi Richardzie? Człowiek, którego imię wciąż wibrowało w ciemnym pokoiku, usiadł z powrotem na ławce i dał znak, by dwaj pozostali mężczyźni uczynili to samo. Działamy dyskretnie, Herr Polizeipräsident, wyjaśniał prezes, jakby w myślach gawelki odczytał pytanie. I nie obnosimy się ze swoją przyjaźnią. Może wypalimy cygaro pokoju? Zachęcam. Hawańskie. Wyjął z kieszeni skórzane etui, w którym tkwiły trzy cygara. Szczęknęły obcinaczki, syknęła zapalniczka. Panowie wypuścili aromatyczny dym. Chwilowe odprężenie było wyczuwalne. Mój stary przyjaciel Filip wspomniał przed chwilą o antysemityzmie, westchnął Shotlander. Ten rak zaczyna toczyć nasze społeczeństwo, a śmierć tej biednej dziewczyny daje antysemitom oręż do ręki. Nie rozumiem, przerwał mu gawelka, a na jego prostodusznym obliczu malowało się wciąż bezbrzeżne zdziwienie. Antysemitów można podburzać, gdy jakiś Żyd czy Żydówka popełni zbrodnię. Nie wtedy, gdy Żyd czy Żydówka umrze albo popełni samobójstwo. Zna pan nazwisko kapitana Maxa Naumana? Zapytał Überweg gawelkę. Znam, odparł prezydent. To żarliwy niemiecki patriota pochodzenia żydowskiego. Wybitny oficer piechoty, dzielny żołnierz, odznaczony żelaznym krzyżem. Jego misją jest walka z syjonizmem. Moją misją jest to samo, rzekł prezes. Nic zatem dziwnego, że ściśle współpracuje z kapitanem Naumanem. Ma on swój niewielki, ale bardzo sprawny wywiad. W każdej stolicy naszych niemieckich prowincji działa minimum jeden jego agent, oficjalnie pełniąc funkcję szefa miejscowego oddziału Centralnego Związku Niemieckich Obywateli Wyznania Żydowskiego. Otóż z wrocławskiego oddziału tej organizacji donoszą mi, że ktoś podburza tych polskich mizrachi, którzy się kłębią w podłych dziurach koło dworca. Z ust do ust przechodzi taka oto plotka. Tu zaczął wykrzykiwać, jakby mówił do tłumu przez tubę. Nie ufajcie zamożnym Żydom. Oni chcą was na siłę tu zatrzymać. Chcą nadać wam obywatelstwo, aby zrobić z was swoich kamerdynerów, swoich parobków, swoje bezwolne maszynki do głosowania, półdarmową siłę roboczą, juczne zwierzęta. A waszym celem jest przecież Syjon, ziemia naszych ojców. Shotlander przez chwilę patrzył bystro na gawelkę, jakby oceniał, czy jego rozmówca wyciągnął właściwy wniosek z jego aktorskich popisów. Ponieważ nic na to nie wskazywało, do rozmowy wtrącił się Überweg. Parę miesięcy temu, mówił cicho, pewna biedna Ostidin zmarła w burdelu zwanym Sierocińcem, który jest pana centrum informacyjnym. Mój drogi Richard, czując, iż ta śmierć może wprowadzić zamieszanie w sprawy żydowskie, usiłował pana zdopingować do działania. Pański człowiek, Mulhouse, rozpoczął śledztwo, które niestety doprowadziło donikąd. Teraz sytuacja jest poważniejsza. Syjoniści będą krzyczeć. Drogi Richard złożył dłoń w trąbkę i znów uniósł głos. Ci wstrętni bogacze chcą na siłę zatrzymać wschodnioeuropejskich Żydów. Oto jeden z nich, obrzydliwie zamożny Shotlander, poddaje wschodnioeuropejskie Żydówki takim naciskom w swoich zakładach, niby dobroczynnych, że te biedne dziewczyny popełniają samobójstwa. Nie mają się do kogo zwrócić i wołają: to dla ciebie, golemie, składam ofiarę z samej siebie. Golemie, obroń nas, tak jak obroniłeś kiedyś w hełmie przed chłopami. I wtedy ci wschodnioeuropejscy mizrachi rzucą się w panice do ucieczki, pociągając za sobą wielu niemieckich Żydów. Prawie szeptał Überweg. Masowo rzucą się na statki do Palestyny. W tej sytuacji do akcji wejdą ludzie Maxa Naumana. Będą usiłowali zatrzymać tych nędzarzy. Dojdzie do bijatyk, a potem rozpocznie się wojna pomiędzy Żydami w Berlinie, Królewcu, Wrocławiu. A co wtedy pomyśli sobie zwykły Niemiec? Pomyśli on sobie: precz z Żydami! Krzyknął Shotlander. Niech się tłuką w swojej Palestynie! Niech się tam wynoszą! W oczach gawelki pojawiło się zrozumienie. I zaczną się antysemickie zamieszki, rzekł w zamyśleniu. Olaf Lubaszenko czyta nową powieść Jubilata. Marek Krajewski, Mok, Golem. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11.45. Autopromocja. To imponująca niewiasta. Nie? Może nie poruszajcie tego tematu. Biust cały do wglądu, kostium kąpielowy skurczony w praniu, w sumie cała anatomia na wierzchu. Rodzina, rodzina. Przedstawiamy państwu rodzinę Średnickich. Jaka kawa dla mamy? Zwyklutka. A tu nie ma zwyklutkich. Americana z chudym, klasik. I dla mnie to samo. Dobra. Występują Hanna Śleszyńska, Marian Opania i Paweł Wawrzecki. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Na antenie Trójki w każdy czwartek po 13. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za nową oszczędną zmywarkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool, tylko 9 litrów wody na cykl, klasa A+++. Teraz płacisz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media Expert.